Elvira Carilio, sora geamănă a unchiului Esteban, răsucea cu amândouă mâinile bucățile de trestie de zahăr, storcându-le sucul cu puterea unei prese. Îi mersese faima mai curând pentru franchețea ei brutală decât pentru duioșia cu care știa să se poarte cu copiii, mai ales cu fratele meu, Luis Enrique, cu un an mai mic decât mine, fiind în același timp și stăpâna și complicea lui. El a botezat-o cu numele de nedeslușit de mătușa Pa. Specialitatea ei a fost întotdeauna aceea a problemelor imposibile. Ea și Esteban au sosit primii în casa din Cataca, dar în vreme ce el și-a găsit drumul cu tot felul de îndeletniciri și afaceri fructuoase, ea a rămas în calitate de mătușă indispensabilă în familie, fără să-și fi dat niciodată seama că a fost întocmai așa. Dispărea când nu era nevoie de ea, dar când era, nu s-a știut vreodată cum și de unde se ivea. În momentele ei proaste, vorbea singură, mestecând în tocană și dezvăluia cu glas tare unde erau lucrurile considerate pierdute. A rămas în casă după ce i-a îngropat pe cei bătrâni, pe când buruienile devorau pământul puțin câte puțin, iar animalele rătăceau prin dormitoare, chinuită în miezul nopții de o tuse de dincolo de mormânt, venind din camera de alături și care o împiedica să doarmă. Francisca Simodosea, mătușa mama, generaleasa clanului, care a murit fecioară la 79 de ani, se deosebea de toți prin îmbrăcăminte și limbaj, căci cultura ei nu era din provincie, ci din paradisul feudal al savanelor din Bolívar, unde tatăl ei, José María Vidal, emigrase de foarte tânăr de la Rioacea cu meșteșugul său de aurar. Își lăsase să-i crească până la genunchi pletele negre ca pana corbului, care nu-i încărunțiră până la adânci bătrâneți, și le spăla cu apă parfumată o dată pe săptămână și se așeza să-și pieptene în ușa dormitorului ei părul într-un ritual sacru de mai multe ceasuri, aprinzând într-una niște țigări mici din tutun de proastă calitate pe care le fuma invers, cu capătul aprins în gură, cum făceau trupele liberale ca să nu fie descoperite de dușman în întunericul nopții. Și felul ei de a se îmbrăca era diferit, cu fuste și corsete din pânză imaculată de in și cu papuci de catifea. Spre deosebire de purismul neoș al bunicii, limbajul mamei era cel mai slobod jargon popular. Nu și-l ascundea în fața nimănui și în nicio împrejurare și tuturor le spunea adevărul în față, inclusiv unei călugărițe, învățătoarea mamei la internatul din Santa Marta, pe care a lăsat-o încremenită când i-a replicat, după ce aceasta spusese o impertinență neînsemnată: dumneavoastră sunteți dintre acelea care confundă curul cu perioadele de post. Cu toate acestea, veșnic s-a descurcat în așa fel încât n-a părut nici când grosolană sau cu intenție jicnitoare. Preț de jumătate de viață a fost păstrătoarea cheilor cimitirului, înregistra și elibera certificatele de deces și făcea în casă pâinea sfințită pentru biserică. A fost singura persoană din toată familia, și dintre bărbați și dintre femei, care nu părea să aibă inima străpunsă de suferința unei iubiri în calea căreia se ridică o preliște. Am luat aminte la aceasta într-o seară când doctorul se pregătea să-i pună o sondă și ea nu l-a lăsat dintr-o pricină pe care atunci n-am înțeles-o. Vreau să vă previn, domnule doctor, că n-am cunoscut niciodată bărbat. De atunci am auzit adesea aceste cuvinte în gura ei, dar niciodată nu mi s-a părut că le spune victorioasă, ori cu păreri de rău, ci vorbind ca de un fapt împlinit care n-a lăsat vreo urmă în viața ei. În schimb, era o pețitoare iscusită care trebuie să fi suferit în dublul ei joc de a-i acoperi pe părinții mei, fără să fie necinstită față de mine. Am impresia că se înțelegea mai bine cu copiii decât cu oamenii mari. Ea a fost cea care s-a ocupat de Sara Emilia până când aceasta s-a mutat singură în camera cu registrele de socoteli din Calieja. Atunci ne-a luat sub aripa ei, pe Margot și pe mine, chiar dacă bunica a continuat să se ocupe de igiena mea personală, iar bunicul de formarea mea ca bărbat. Amintirea mea cea mai tulburătoare din vremurile acelea este cea a mătușii Petra, sora mai mare a bunicului, care a venit din Rioacea să stea cu ei când a ajuns oarbă. Locuia în camera vecină cu biroul, unde mai târziu a fost atelierul de argintărie și și-a cultivat o dibăcie magică pentru a se descurca în besna ei fără ajutorul nimănui. Mi-o amintesc și acum, de parcă ar fi fost ieri, mergând fără baston, ca și cum ar fi văzut cu amândoi ochii, încet, dar fără șovăieli, călăuzindu-se numai după mirosurile diferite. Își recunoștea odaia după aburii de acid clorhidric din atelierul de argintărie de alături, coridorul după parfumul iasomiilor din grădină, dormitorul bunicilor după mirosul de metanol folosit de amândoi ca să-și fricționeze trupul înainte de culcare, camera mătușii mama după izul uleiului de la candelele de pe altar și, la capătul coridorului, mirosul îmbietor al bucătăriei. Era zveltă și misterioasă, cu o piele ca de crini ofiliți, niște plete lucioase de culoarea sidefului pe care le purta răsfirate până la brâu și de care se îngrijea ea singură. Pupilele-i verzi și diafane de adolescentă își schimbau lumina odată cu starea de spirit. Oricum, erau plimbări întâmplătoare, căci stătea ziua întreagă la ea în cameră, cu ușa întredeschisă și mai întotdeauna singură. Câteodată își cânta în șoaptă, iar vocea îi se putea confunda cu a Minei, dar cântecele sale erau diferite și mai triste. Am auzit pe cineva spunând că erau romanțe din Rioacea, dar numai când am ajuns bărbat în toată firea, am aflat că, în realitate, le născocea chiar ea pe măsură ce le cânta. În două sau trei rânduri n-am putut rezista tentației de a intra la ea în cameră fără ca nimeni să-și dea seama, dar n-am găsit-o. După mulți ani, într-una din vacanțele mele de la liceu, i-am povestit mamei amintirile acestea și ea s-a grăbit să mă convingă de greșeala mea. Avea absolută dreptate și am putut constata acest lucru fără umbră de îndoială. Mătușa Petra murise când eu nu împlinisem încă 2 ani. Mătușii Venefrida îi spuneam Nana și era cea mai veselă și cea mai simpatică din tot clanul, dar nu reușesc să-mi aduc aminte decât pe patul ei de bolnavă. Era măritată cu Rafael Quintero Ortega, unchiul Quinte, un avocat al săracilor născut la Chia, cam la 15 leghe de Bogota și la tot atâtea deasupra nivelului mării. Dar s-a adaptat atât de bine caraibilor că în iadul din Cataca avea nevoie de sticle cu apă caldă la picioare ca să doarmă în răcoarea lui decembrie. Familia își revenise în sfârșit după nenorocirea cu Medardo Pacheco, când unchiului Quinte i-a venit rândul să pătimească și el, fiindcă îl omorâse pe avocatul părții adverse într-un proces la tribunal. Lăsa impresia unui om de treabă și pașnic, dar adversarul l-a hăituit fără răgaz și nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să pună mâna pe armă. Era atât de mic de statură și numai piele și os, încât se încălța cu pantofi de copii, iar prietenii făceau bancuri cordiale pe seama lui, fiindcă revolverul de sub cămașă i-o umfla de parcă era un tun. Bunicul l-a prevenit cât se poate de serios cu fraza lui faimoasă: "Dumneata, n-ai habar cum te apasă un mort." Însă unchiul Quinte n-a avut timp să stea pe gânduri că dușmanul îi și ieși în cale cu strigăte turbate în anticamera de la tribunal, năpustindu-se asupra lui cu trupul său uriaș. Nici măcar nu mi-am dat seama cum am scos revolverul și am tras în aer cu amândouă mâinile și cu ochii închiși, mi-a spus unchiul Quinte cu puțin înainte de moarte, la 100 de ani. Când am deschis ochii, mi-a povestit, l-am văzut încă în picioare, mare și livid, și parcă s-a prăbușit foarte încet până când a rămas întins pe jos. Unchiul Quinte nu fusese conștient până atunci că îl nimerise drept în mijlocul frunții. L-am întrebat ce simțise când l-a văzut căzând și m-a surprins franchețea lui. O imensă ușurare. Ultima amintire pe care o păstrez soției lui, Venefrida, a fost dintr-o noapte cu ploi nesfârșite când i-a făcut farmece o vrăjitoare. Nu era o vrăjitoare tradițională, ci o femeie simpatică, bine îmbrăcată și la modă, care alunga cu un mănunchi de urzici umorile otrăvite din trup, în timp ce îngâna un descântec asemănător unui cântec de leagăn. Brusc, Nana s-a răsucit pradă unei convulsii violente și o pasăre de mărimea unui pui, cu penele în culori ce făceau ape, își lua zborul dintre cearșafuri. Femeia a prins-o în aer cu o lovitură de maestru și a învelit-o într-o cârpă neagră gata pregătită. Porunci să se facă foc în fundul curții și, fără nicio ceremonie, aruncă pasărea în flăcări. Dar Nana nu și-a revenit din boală. Puțin mai târziu, focul din curte s-a aprins de la sine când o găină a făcut un ou fantastic ce părea o minge de ping-pong cu un apendice de bonetă frigiană. Bunica l-a recunoscut îndată: e un ou de basilisc. Ea, cu mâna ei, l-a aruncat în foc, murmurând rugăciuni de implorare. Niciodată nu i-am putut concepe pe bunici la o vârstă diferită de cea pe care o aveau în amintirile mele de pe atunci, aceiași ca în pozele care le-au fost făcute în pragul bătrâneții, ale căror copii tot mai șterse s-au transmis ca un ritual tribal de-a lungul a 4 generații prolifice, mai ales cele ale bunicii Tranquilina, femeia cea mai credulă și mai impresionabilă pe care am cunoscut-o vreodată, din pricina spaimei pe care i-o provocau misterele vieții de zi cu zi. Încerca să-și facă mai plăcute îndeletnicirile, cântând în gura mare vechi melodii de îndrăgostiți, dar pe neașteptate se întrerupea scoțând strigătul ei de luptă împotriva fatalității. Sfântă fecioară preacurată! Fiindcă vedea că balansoarele se leagănă singure, că fantoma febrei puerperale se strecurase în dormitorul femeilor care stăteau să nască sau că mirosul iasomiilor din grădină era ca un strigoi nevăzut, că un șiret aruncat aiurea pe jos avea forma numerelor care puteau ieși la loterie pentru premiul cel mare, că o pasăre fără ochi se rătăcise în sufragerie și a putut fi alungată numai cântând la Magnifica. Credea că descifrează cu chei secrete identitatea protagoniștilor și locurile din cântecele venite din provincie. Își imagina nenorociri care mai curând sau mai târziu se și întâmplau. Prevestea cine avea să sosească de la Rioacea cu o pălărie albă sau de la Manaure cu niște colici de care se putea lecui numai cu fiere de uliu, căci, pe lângă profetesă de meserie, mai era și tămăduitoare pe ascuns. Avea un sistem personal de interpretare a viselor proprii și străine care ne călăuzeau purtarea zilnică a fiecăruia dintre noi și hotărau viața casei. Totuși a fost gata să moară fără niciun presentiment când a tras zdravă în cearșafurile de pe pat și a făcut să se descarce revolverul pe care colonelul îl ținea ascuns sub pernă ca să-l aibă la îndemână pe când dormea. După traiectoria proiectilului care s-a înfipt în tavan, s-a stabilit că-i trecuse bunicii foarte aproape de față. De când am avut memorie, am suferit tortura matinală ca mina să mă spele pe dinți, pe când ea se bucura de privilegiul magic de a-și scoate pe ei ca să-i spele și să-i lase într-un pahar cu apă când dormea. Convins că își scotea și își punea dantura ei naturală prin farmece indiene, am făcut-o să caște gura ca să pot vedea cum era pe dinăuntru dosul ochilor, al creierului, al nasului, al urechilor și am suferit din pricina amăgirii de a nu fi văzut decât cerul gurii. Dar nimeni nu mi-a deslușit minunea și o bună bucată de vreme m-am încăpățânat ca dentistul să-mi facă și mie o proteză ca bunicii pentru ca ea să-mi spele dinții în timp ce eu mă jucam în stradă. Aveam un fel de cod secret prin care amândoi comunicam cu un univers invizibil. Ziua, lumea ei magică mi se părea fascinantă, însă noaptea îmi stârnea pur și simplu groaza, frica de întuneric, anterioară ființei noastre care m-a urmărit toată viața pe drumuri singuratice și chiar în bombele din lumea întreagă unde se dansa. În casa bunicilor, fiecare sfânt avea camera lui și fiecare cameră avea mortul ei, dar singura casă cunoscută în chip oficial drept Casa Mortului era cea vecină cu a noastră și mortul ei era unicul care, într-o ședință de spiritism, s-a identificat cu numele lui omenesc, Alfonso Mora. Cineva apropiat lui și-a dat osteneala să-l caute în registrele de botez și de deces și a găsit nenumărați omonimi, dar niciunul n-a dat semne că ar fi al nostru. Aceea a fost ani în șir casa parohială și s-a răspândit minciuna că fantoma era chiar părintele Angarita, vrând să-i sperie pe curioșii care îl spionau în peregrinările sale nocturne. N-am apucat să o cunosc pe Meme, sclava indiană Guajira, adusă de familie de la Barancas și care, într-o noapte cu furtună, a fugit cu Alirio, fratele ei adolescent, dar am auzit întotdeauna că ei au fost cei care au împestrițat graiul celor din casă cu limba lor de baștină. Spaniola lor enigmatică i-a uimit pe poeți din ziua memorabilă când unchiul Juan de Dios a găsit chibriturile pierdute și i le-a dat înapoi folosind jargonul ei victorios. Iată-mă aici, chibrit al tău! Nu-ți venea să crezi că bunica Mina, cu femeile ei zăpăcite, a fost sprijinul economic al casei când resursele au început să se împuțineze. Colonelul avea niște pământuri risipite care fusese reocupate de colonii Caciaco și el a refuzat să-i gonească. Într-un ceas rău, ca să-i salveze onoarea unuia dintre fiii săi, a fost nevoit să ipotecheze casa din Cataca și l-a costat o avere să n-o piardă. Când s-au epuizat toate resursele, Mina și-a întreținut mai departe familia cu brutăria, micuțele animale de zahăr ars care se vindeau în tot satul, găinile pestrițe, ouăle de rață, zarzavaturile din fundul curții. A redus drastic numărul servitoarelor, rămânând cu cele mai folositoare. Banii gheață ajunseră până la urmă fără rost, doar în tradiția orală a casei. Așa încât, atunci când a trebuit să-i se cumpere mamei un pian la întoarcerea ei de la școală, mătușa Pa a făcut socoteala exactă în moneda casei. Un pian costă 500 de ouă. În mijlocul acelei trupe de femei evanghelice, bunicul era pentru mine siguranța absolută. Numai cu el îmi pierea neliniștea și mă simțeam cu picioarele pe pământ și bine ancorat în viața reală. Acum mi se părea ciudat că voiam să fiu ca el, realist, curajos, sigur pe mine, dar niciodată n-am putut rezista tentației constante de a pătrunde în lumea bunicii. Mi-l amintesc rotofei și sangvin, cu câteva fire albe pe țeasta ilucioasă, cu mustața ca peria, bine îngrijită și cu niște ochelari rotunzi cu rame de aur. Avea vorba domoală, era înțelegător și tolerant pe timp de pace, dar prietenii lui conservatori și-l aminteau ca pe un dușman de temut în momentele de restriște ale războiului. N-a folosit niciodată uniformă militară, căci își câștigase gradul în armata revoluționară și nu în cea oficială, dar mult timp după războaie se îmbrăca în cămașa cu buzunare, cum era obiceiul printre veteranii din Caraibe. De când s-a promulgat legea pensiilor de război, a îndeplinit toate formalitățile ca să o obțină pe a lui și atât el cât și soția și moștenitorii lui mai apropiați au continuat să o aștepte până la moarte. Bunica Tranquilina, care a murit departe de casa aceea, oarbă, decrepită și pe jumătate țicnită, mi-a spus în momentele sale de luciditate: mor liniștită, fiindcă știu că voi o să primiți pensia lui Nicolasito. A fost prima oară când am auzit cuvântul acela mitic ce a semănat în familie germenul iluziilor eterne. Pensia. Intrase în casă înainte ca eu să mă nasc, atunci când guvernul a stabilit pensii pentru veteranii războiului de 1000 de zile. Bunicul în persoană și-a întocmit dosarul, chiar făcând exces de mărturii date sub jurământ și de documente doveditoare, și l-a dus el însuși la Santa Marta ca să semneze procesul verbal de predare. După cele mai puțin optimiste calcule, era o sumă suficientă pentru el și pentru descendenții lui până la a doua generație. Nu vă faceți griji, spunea bunica, banii de pensie trebuie să ajungă pentru toate. Poșta, care n-a fost niciodată ceva urgent în familie, s-a transformat de atunci în trimis al providenței. Eu însumi n-am izbutit să văd vreodată lucrurile altfel, cu toată povara de incertitudine pe care o aveam în sinea mea. Cu toate acestea, câteodată, Tranquilina dădea dovadă de un curaj ce nu se potrivea de fel cu numele ei. Notă în spaniolă, tranquilo, de unde provine numele Tranquilina, înseamnă liniștit, blând, domol. Am încheiat nota. În războiul de 1000 de zile, bunicul a fost întemnițat la Rioacea de către un văr primar de al ei, ofițer al armatei conservatoare. Rudele liberale, ca și ea însăși, au înțeles că era un act de război în fața căruia puterea familiei nu făcea doi bani. Dar când bunica a aflat că îi țineau bărbatul în butuci ca pe un criminal de rând, și-a înfruntat vărul cu un bici, obligându-l să îl dea înapoi teafăr și nevătămat. Lumea bunicului era alta, cu totul diferită. Chiar și în ultimii lui ani părea foarte sprinten, ducându-se pretutindeni cu lădița cu unelte ca să repare stricăciunile din casă sau făcea să urce apa în baie ore în șir cu pompa manuală din fundul curții sau se cățăra pe scările aproape verticale ca să verifice apa din butoaie. În schimb, mă ruga să-i leg și returile de la bocanci, fiindcă îi se tăiară suflarea când voia să o facă el. Mare minune că n-a murit în dimineața în care a încercat să prindă papagalul orb ce se cățărase până sus la butoaie. Reușise să-l înhațe de gât când alunecă pe pasarelă și căzu la pământ de la o înălțime de 4 metri. Nimeni nu și-a explicat cum a putut supraviețui cu cele 90 de kilograme ale sale și la cei 50 și ceva de ani. Aceea a fost pentru mine ziua memorabilă în care medicul l-a examinat gol în pat pe toate părțile și l-a întrebat ce era cu cicatricea veche de o jumătate de deget pe care i-a descoperit-o la stinghie. A fost un glonț în timpul războiului, spuse bunicul. Încă nu-mi vin în fire de emoție, așa cum nu-mi vin în fire după ziua în care s-a uitat în stradă de la fereastra biroului să vadă un cal faimos de călărie pe care voiau să îl vândă și dintr-o dată a simțit că ochiul i se umple de apă. A încercat să se protejeze cu mâna și i-au rămas în palmă câteva picături de lichid diafan. Nu numai că a pierdut ochiul drept, dar bunica nici nu i-a mai dat voie să cumpere calul care l-avea pe diavolul în el. Folosi pentru scurtă vreme un plasture de pirat peste orbita întunecată, până când oculistul i l-a schimbat cu niște ochelari potriviți și i-a prescris un baston de trestie care până la urmă a ajuns un semn de identitate, ca și micul ceas cu lanț de aur de la vestă, cu un capac ce se deschidea cu o tresărire muzicală. A fost întotdeauna recunoscut faptul că perfidia anilor ce începeau să-l copleșească n-a afectat absolut deloc virtuțile sale de seducător tainic și de amant nemaipomenit. La baia rituală de la 6 dimineața, pe care în anii săi cei de pe urmă a făcut-o mereu împreună cu mine, ne turnam apă din bazin cu un tâlv și la sfârșit ne scăldam în apă de colonie marca Lenman și Kemps, pe care contrabandiștii din Curaçao o vindeau în cutii la domiciliu, ca și brandy-ul și cămășile de mătase chinezească. A fost auzit spunând uneori că era singura colonie pe care o folosea, pentru că o simțea numai cel care se dădea cu ea, dar n-a mai crezut așa ceva când cineva a recunoscut-o pe o pernă străină. Altă poveste pe care am auzit-o repetată an de-a rândul a fost cea din seara în care se stinsese lumina și bunicul și-a turnat o sticluță cu cerneală în cap, crezând că era apa lui de colonie. Pentru treburile zilnice din casă folosea niște pantaloni de drill cu veșnicele sale bretele elastice, pantofi ușori și o șapcă de catifea cu cozoroc. Pentru slujba de duminică, de la care a lipsit de foarte puține ori și numai din motive de forță majoră sau pentru orice ocazie însemnată din viața de zi cu zi, purta un costum de in alb cu guler tare și cravată neagră. Aceste rare ocazii i-au adus de bună seamă faima de mână spartă și de înfumurat. Impresia pe care o am astăzi este că atât casa cât și tot ce era în ea existau numai pentru el, căci căsnicia lor a fost pilduitoare pentru macismul unei societăți matriarhale în care bărbatul e rege absolut la el acasă, dar nevasta e cea care conduce. La drept vorbind, el era marele macho, adică un bărbat de o duioșie încântătoare în particular, de care se rușina în public în vreme ce soția lui se dădea de ceasul morții să-l facă fericit. Bunicii făcură încă o călătorie la Barranquilla în zilele în care s-a sărbătorit primul centenar de la moartea lui Simon Bolivar în decembrie 1930, ca să fie prezenți la nașterea surorii mele Aida Rosa, a patra din familie. La întoarcerea la Cataca au adus-o pe Margot, care avea un an și ceva, iar părinții au rămas cu Luis Enrique și cu fetița nou-născută. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu schimbarea, fiindcă Margot ajunse acasă ca o ființă de pe altă lume, rahitică și sălbatică și cu o viață lăuntrică de nepătruns. Când a văzut-o, Abigail, mama lui Luis Carmelo Correa, n-a înțeles de ce bunicii s-au împovărat cu o astfel de sarcină. Fetița asta trage să moară, a spus Abigail. În tot cazul, la fel spuneau și despre mine, pentru că mâncam puțin și clipeam des și pentru că lucrurile pe care le spuneam li se păreau atât de colosale, încât le socoteau minciuni, fără a le trece prin cap că majoritatea erau adevărate într-alt chip. Numai după mulți ani am aflat că doctorul Barbosa a fost singurul care sărise să-mi ia apărarea cu un argument înțelept. Minciunile copiilor sunt semne ale unui mare talent. A trecut o groază de timp până ce Margot a acceptat viața de familie. Se așeza în micuțul balansoar ca să-și sugă degetul în ungherul cel mai nebănuit. Nimic nu-i atrăgea atenția, numai clopotul ceasului pe care, la fiecare oră, îl căuta cu ochii ei mari de făptură care vede năluci. Nu izbutirea să o facă să mănânce câteva zile, respingea mâncarea fără dramatism și uneori o arunca pe la colțuri. Nimeni nu pricepea cum de trăia fără să mănânce, până când și-au dat seama că tot ce-i plăcea era pământul umed din grădină și cojile de var pe care le desprindea de pe pereți cu unghiile. Când bunica a descoperit toate acestea, a pus fiere de vită în cele mai împietoare locuri tainice ale grădinii și a ascuns ardei iute prin glastre. Părintele Părintele Angarita a botezat-o cu aceeași ceremonie cu care a ratificat botezul în pripă ce mi-l făcuseră la naștere. L-am primit în picioare, urcat pe un scaun și am îndurat cu curaj respectuos sarea de bucătărie pe care părintele mi-a pus-o pe limbă și cana de apă pe care mi-a turnat-o pe cap. Margot, în schimb, s-a revoltat pentru amândoi cu un țipăt de fiară rănită și cu o zvârcolire din tot trupul pe care nașii și nașele n-au reușit decât cu chiu cu vai să o stăpânească deasupra cristelniței. Astăzi, cred că ea avea mai multă chibzuință în legătura ei cu mine decât adulții între ei. Complicitatea noastră era atât de ciudată încât nu doar odată ne ghiceam gândurile. Într-o dimineață ne jucam în grădină când a răsunat fluieratul trenului ca în fiecare care zi, la 11, dar de data aceea, auzindu-l, am avut revelația inexplicabilă că în tren venea medicul companiei bananiere, care cu câteva luni înainte îmi dăduse un sirop de rubarbă ce mi-a provocat o criză de vărsături. Am dat fuga prin toată casa cu strigăte de alarmă, dar nimeni nu m-a crezut, în afară de sora mea, Margot, care a stat ascunsă împreună cu mine până când doctorul și-a terminat masa de prânz și s-a întors cu trenul următor. Sfântă Fecioară Preacurată, exclamă bunica, găsindu-ne ascunși sub patul ei. Cu copiii ăștia n-avem nevoie de telegrame. Niciodată nu mi-am putut învinge teama de asta singur și mai cu seamă pentru Neric, dar mi se pare că avea o obârșie concretă, căci noaptea se materializau fanteziile și prevestirile bunicii. Chiar și la 70 de ani am simțit în vise pala fierbinte a iasomiilor de pe coridor și fantasmele din dormitoarele întunecoase, tot timpul cu sentimentul care mi-a apăsat copilăria, spaima de noapte. De multe ori am presimțit în insomniile mele de pe tot mapamondul că și eu port o sândă acelei case mitice într-o lume fericită unde muream în fiecare noapte. Cel mai ciudat era că bunica ținea casa în pofida acestui simț al irealității pe care l-avea. Cum era cu putință să se mențină felul acela de viață cu resurse atât de precare? Nu prea-mi ies socotelile. Bunicul învățase meșteșugul de la tatăl lui, care la rândul său îl învățase de la al lui și, cu toată faima peștișorilor lui de aur care se vedeau pretutindeni, nu reușea să-i vândă. Ba și mai mult, când eram copil, aveam impresia că îi făcea doar la răstimpuri sau când pregătea un dar de nuntă. Bunica spunea că el muncește doar ca să dăruiască. Totuși, renumele lui de funcționar destoinic i-a prins bine când Partidul Liberal a câștigat puterea și el a fost trezorier ani în șir și apoi administrator financiar în mai multe rânduri. Nu-mi pot imagina un mediu familial mai propice pentru vocația mea decât casa aceea aiurită, mai ales prin firea nenumăratelor femei care m-au crescut. Singurii bărbați erau bunicul și cu mine și el m-a inițiat în trista realitate a oamenilor mari cu relatări ale unor bătălii sângeroase și explicații școlărești despre zborul păsărilor și despre tunetele de la asfințit și mi-a încurajat pasiunea pentru desen. La început desenam pe pereți până când femeile din casă s-au apucat să strige ca din gură de șarpe. Peretele și zidul sunt hârtia prostului. Bunicul s-a înfuriat, a pus să fie zugrăvit în alb un perete al atelierului său de argintărie și mi-a cumpărat creioane colorate, iar mai târziu niște acuarele ca să pot picta în voie în vreme ce el lucra la celebrii săi peștișori de aur. L-am auzit uneori spunând că nepotul avea să fie pictor, dar n-am luat aminte pentru că eu credeam că pictorii erau numai aceia care vopseau ușile. Notă. Cuvântul spaniol pintor are, pe lângă sensul de pictor, și pe cele de zugrav și de vopsitor. Am încheiat nota. Cei care m-au cunoscut la 4 ani spun că eram palid și îngândurat și că vorbeam numai pentru a debita aiureli, dar povestirile mele erau în mare parte episoade simple din viața zilnică pe care eu le făceam mai atrăgătoare cu amănunte fantastice pentru ca adulții să mă ia în seamă. Cea mai bună sursă de inspirație erau discuțiile pe care oamenii mari le purtau cu mine de față, deoarece credeau că nu le înțeleg sau le încifrau din adins ca eu să nu le înțeleg. Se întâmpla însă tocmai pe dos. Eu le absorbeam ca un burete, le desfăceam în bucăți, le încurcam ca să le ascund originea și, când le redam chiar acelora care le susținuseră, aceștia rămâneau uluiți de coincidențele între ceea ce spuneam eu și ceea ce gândeau ei. Uneori nu știam cum să procedez cu conștiința mea și încercam să o ascund, clipind iute, până într-atât încât un raționalist din familie a hotărât să mă vadă un doctor de ochi care a atribuit clipitul unei afecțiuni a amigdalelor și mi-a prescris un sirop de ridiche cu iod care mi-a prins bine ca să-i liniștesc pe adulți. Bunica, la rândul ei, a ajuns la concluzia providențială că nepotul ei era ghicitor. Asta a prefăcut-o în victima mea preferată, până în ziua când a leșinat, fiindcă am visat într-adevăr că bunicului îi ieșise pe gură o pasăre vie. Spaima că ar putea muri din vina mea a fost cel dintâi element care mi-a domolit deslănțuirea precoce. Acum mă gândesc că nu erau răutăți copilărești, cum s-ar putea crede, ci tehnici rudimentare de povestitor în fașă pentru a face realitatea mai amuzantă și mai de înțeles. Primul meu pas în viața reală a fost descoperirea fotbalului în mijlocul străzii sau în câteva livezi vecine. Maestrul meu era Luis Carmelo Correa, care s-a născut cu o vocație aparte pentru sporturi și cu un talent ereditar pentru matematică. Eu eram cu 5 luni mai mare, dar el râdea de mine fiindcă mă întrecea crescând mai mult și mai repede. Am început să ne jucăm cu mingi de cârpă și am ajuns să fiu un portar bun, dar când am trecut la balonul regulamentar am primit o lovitură în stomac atunci când maestrul meu a tras un șut atât de puternic încât n-am mai putut face pe grozavul. În ocaziile când ne-am întâlnit, adulți fiind, am constatat cu mare bucurie că ne purtam tot ca atunci când eram copii. Însă amintirea cea mai impresionantă din perioada aceea a fost trecerea rapidă a șefului companiei bananiere într-un somptuos automobil decapotabil, având lângă el o femeie cu plete lungi aurii fluturând în vânt și un ciobănesc german tronând ca un rege pe locul de onoare. Erau apariții instantanee ale unei lumi îndepărtate și neverosimile, care ne era interzisă nouă muritorilor. Am început să ajut la liturghie fără să cred prea mult, dar cu o seriozitate care a fost poate considerată drept un element esențial al credinței. Pe semne, în temeiul acestor virtuți m-au dus la 6 ani la părintele Angarita ca să mă inițieze în misterele primei comuniuni. Mi-a schimbat viața. Au început să se poarte cu mine de parcă eram om în toată firea, iar sacristanul m-a învățat cum să ajut la liturghie. Singura mea problemă a fost că n-am putut pricepe în ce moment trebuia să sun din clopoțel și îl făceam să sune pur și simplu când mi se înnăzărea. A treia oară, părintele se întoarse către mine și îmi porunci cu asprime să încetez. Partea bună a îndeletnicirii mele era că atunci când celălalt ministrant, sacristanul și cu mine rămâneam singuri să facem ordine în sacristie, mâncam pâinea sfințită care prisosise și beam câte un pahar de vin. În ajunul primei comuniuni, părintele m-a spovedit fără nicio introducere, stând ca un adevărat papă în jilțul regesc, iar eu îngenunchiat în fața lui pe o perniță de pluș. Conștiința mea, în ceea ce privește binele și răul, era destul de simplă, dar părintele m-a ajutat cu un dicționar de păcate pentru ca eu să-i pot răspunde pe care le săvârșisem și pe care nu. Cred că am răspuns bine până când m-a întrebat dacă nu făcusem lucruri necurate cu animalele. Aveam o noțiune confuză că unii oameni mari săvârșeau cu măgărițele un păcat pe care nu-l înțelesesem niciodată, dar abia în după amiaza aceea am aflat că era posibil și cu găinile. În felul acesta, cel dintâi pas al meu spre prima comuniune a însemnat alt mare salt într-o pierderea inocenței și n-am mai găsit niciun stimulent să ajut mai departe la liturghie. Proba mea de foc a fost când părinții s-au mutat la Cataca, aducându-i pe Luis Enrique și pe Aida, ceilalți doi frați ai mei. Margot, care abia își amintea de tata, se temea îngrozitor de el. Eu la fel, dar cu mine a fost întotdeauna mai precaut. O singură dată și-a scos cureaua să mă bată și eu am luat poziție de drepți, mi-am mușcat buzele și l-am privit în ochi, gata să suport orice, numai să nu plâng. El și-a coborât brațul și a început să-și pună cureaua la loc, dojenindu-mă printre dinți pentru ceea ce făcusem. În lungile noastre conversații de adulți, mi-a mărturisit că îl durea teribil să ne bată, dar că o făcea poate din groaza să nu ajungem niște derbedei. În momentele lui bune, era simpatic, îi plăcea nemaipomenit să spună bancuri la masă, unele foarte bune, dar le repeta atât de mult încât într-o zi Luis Enrique s-a ridicat și a spus: "M-a anunțat și pe mine când terminați cu râsul." Însă, în seara în care n-a apărut acasă la părinți și nici la bunici și l-au căutat prin jumătate de târg până când l-au găsit la cinema, a mâncat o mamă de bătaie, soră cu moartea. Celso Dasa, care vindea răcoritoare, îi servise una de sapote la 8 seara, iar el dispăruse cu paharul și fără să plătească. Notă: sapote, fruct foarte dulce de sapotier, Arhas sapotas. Am încheiat nota. Vânzătoarea de plăcinte i-a vândut una și l-a văzut la puțină vreme stând de vorbă cu portarul de la cinema, care l-a lăsat să intre gratis, fiindcă îi spusese că tatăl lui îl aștepta înăuntru. Filmul era Dracula cu Carlos Villarías și Lupita Tovar, iar regizorul era George Melford. An de-a rândul lui Enrique mi-a descris groaza lui în clipa când s-au aprins luminile teatrului, chiar când contele Dracula se pregătea să-și înfigă colții de vampir în gâtul frumoasei. Stătea în locul cel mai ascuns pe care îl găsise liber la balcon și de acolo i-a văzut pe tata și pe bunicul căutând în fiecare rând la parter cu proprietarul cinematografului și cu doi agenți de poliție. Erau gata să se dea bătuți când Papaletto îl descoperi în ultimul rând la galerie și îl arătă cu bastonul. Iată-l acolo! Tata l-a scos afară trăgându-l de păr și bătaia cu cureaua pe care i-a dat-o acasă a rămas ca o pedeapsă legendară în istoria familiei. Groaza și admirația mea pentru acel act de independență al fratelui meu mi-au rămas vii pentru totdeauna în memorie. Dar părea că el supraviețuia mereu, de fiecare dată mai eroic. Totuși, astăzi mă intrigă faptul că revolta lui nu se manifesta și în rarele perioade în care tata era plecat de acasă. M-am refugiat mai mult ca oricând în umbra bunicului. Veșnic eram împreună diminețile în atelierul de argintărie sau în biroul lui de administrator, unde mi-a încredințat o însărcinare care mă făcea fericit, să desenez semnele ce urmau să fie făcute cu fierul roșu vacilor destinate sacrificării și mi-am asumat-o cu atâta seriozitate încât îmi ceda locul la birou. La ora prânzului, cu toți musafirii, ne așezam mereu în capul mesei. El cu cana lui mare de aluminiu pentru apa cu gheață, iar eu cu o lingură de argint care îmi servea la orice. Celorlalți le atrăgea atenția că, dacă voiam o bucată de gheață, băgam mâna în cană să o iau și în apă rămânea un strat de grăsime. Bunicul îmi lua apărarea. El are toate drepturile. La 11 ne duceam să așteptăm trenul, deoarece fiul lui, Juan de Dios, care locuia în continuare la Santa Marta, îi trimitea în fiecare zi câte o scrisoare prin conductorul de serviciu, plătindu-i 5 centime. Bunicul răspundea dându-i alte 5 centime cu trenul care se întorcea. După amiaza, când soarele cobora, mă ducea de mână să-și rezolve treburile personale. Mergeam la frizerie, era sfertul de ceas cel mai lung al copilăriei, să vedem focurile de artificii pentru sărbătorile naționale care mă terorizau, la procesiunile din Săptămâna Mare cu acel Hristos mort pe care l-am crezut dintotdeauna din carne și oase. Eu purtam pe atunci o șapcă ecosez, la fel cu una a bunicului pe care Mina mi-o cumpărase ca să semăn mai mult cu el. Asemănarea era atât de mare încât unchiul Quinte ne vedea ca pe una și aceeași persoană la vârste diferite. La orice oră din zi, bunicul mă ducea la cumpărături la târgul îmbietor al companiei bananiere. Acolo am aflat ce sunt pargos și pentru prima oară am pus mâna pe gheață și m-a cutremurat descoperirea că era rece. Notă: pargos, pește din ordinul acantopterigienilor. Pagrus. Am încheiat nota. Eram fericit mâncând ce pofteam, dar mă plictiseau partidele de șah cu belgianul și discuțiile politice. Acum îmi dau seama însă că în acele lungi plimbări vedeam două lumi diferite. Bunicul o vedea pe a lui la orizontul său, iar eu o vedeam pe a mea la înălțimea ochilor. El își saluta prietenii de prin balcoane, iar eu tânjeam după jucăriile olarilor expuse pe trotuare. Când se lăsa seara, zăboveam în forfota universală din Las Cuatro Esquinas, el stând de vorbă cu Don Antonio da Conte, care îl primea în picioare în ușa prăvăliei sale cu de toate, și eu uluit de noutățile din lumea întreagă. Îmi plăceau la nebunie scamatorii de bâlci care scoteau iepuri din pălărie, cei care înghițeau foc, ventrilocii care făceau animalele să vorbească, acordeoniștii care cântau în gura mare despre ce se întâmpla în provincie. Astăzi îmi dau seama că unul dintre ei, foarte bătrân și cu o barbă albă, putea fi legendarul Francisco Bărbatul. Ori de câte ori socotea că filmul e potrivit, Don Antonio da Conte ne invita la prima reprezentație în salonul său Olimpia, spre marea îngrijorare a bunicii, care considera că e un libertinaj nepotrivit pentru un nepot inocent. Dar Papaletto stăruia și a doua zi mă punea să-i povestesc filmul la masă, îmi corecta toate omisiunile și greșelile și mă ajuta să refac episoadele dificile. Erau crâmpeie de artă dramatică ce mi-au fost de folos de bună seamă, mai ales când am început să desenez comicsuri încă dinainte de a învăța să scriu. La început mi le lăudau ca pe niște nostima de copilărești, dar îmi plăceau atât de mult aplauzele facile ale celor mari, încât aceștia au ajuns până la urmă să fugă de mine când mă auzeau că vin. Mai târziu mi s-a întâmplat la fel cu cântecele pe care mă obligau să le cânt pe la nunți și aniversări. Înainte de a ne duce la culcare, petreceam un răstimp destul de lung în atelierul belgianului, un bătrân înfiorător care își făcuse apariția în Aracataca după primul război mondial și nu mă îndoiesc că era belgian, așa cum mi-l amintesc, cu accentul său besmetic și nostalgiile sale de navigator. Cealaltă ființă vie de la el de acasă era un dog danez, surd și pederast, care se numea ca președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson. L-am cunoscut pe belgian când aveam 4 ani, când bunicul se ducea să joace cu el niște partide de șah mute și nesfârșite. Din prima seară m-a mirat că în casa lui nu exista nimic despre care să știu la ce folosea, căci era un artist în tot ce supraviețuia harababurii propriilor opere, peisaje mari, pastel, fotografii de copii la aniversări și la prima comuniune, copii de bijuterii orientale, figurine făcute din corn de vită, mobile desperecheate din epoci și stiluri diferite, încrămădite unele peste altele. Mi-a atras atenția pielea lui lipsită de oase, de aceeași culoare galbenă solară ca și părul și cu o șuviță ce îi cădea pe față și îl deranja când vorbea. Fuma cu o pipă de lup de mare pe care o aprindea numai pentru șah, iar bunicul spunea că era un șiretlic ca să-și zăpăcească adversarul. Avea un ochi de sticlă ieșit din orbită care părea mai atent la interlocutor decât ochiul sănătos. Era invalid de la brâu în jos, cu umerii aduși în față și răsucit înspre stânga, dar naviga precum un pește printre stâncile submarine din atelierele lui, mai curând atârnat decât sprijinit în cârjele de lemn. Nu l-am auzit niciodată vorbind despre călătoriile lui pe mare, care erau, se pare, multe și cutezătoare. Singura pasiune care îi se cunoștea în afara casei era acea pentru cinema și, la sfârșit de săptămână, nu lipsea de la niciun film de orice fel. Nu l-am îndrăgit niciodată și cu atât mai puțin în timpul partidelor de șah la care zăbovea ceasuri până să miște o piesă, pe când mie îmi cădea capul de somn. Într-o seară mi s-a părut atât de neajutorat încât m-a năpădit presimțirea că avea să moară foarte curând și mi-a fost milă de el. Însă cu timpul a ajuns să stea atâta pe gânduri la fiecare mutare că până la urmă am dorit din tot sufletul să moară. Cam în acea vreme, bunicul a atârnat în sufragerie tabloul cu Simon Bolivar pe patul său de moarte. Mi-a venit greu să înțeleg de ce nu avea giulgiu precum ceilalți morți pe care îi văzusem la câte un priveghi, ci era întins pe o masă de birou cu uniforma din zilele lui de glorie. Bunicul mi-a risipit îndoielile cu niște cuvinte categorice. El era altfel. Apoi, cu un glas tremurător ce nu părea al lui, mi-a citit un lung poem atârnat lângă tablou, din care îmi voi aminti pentru totdeauna doar versurile finale. Tu, Santa Marta, ai fost primitoare și în poala ta i-ai dat măcar acest crâmpei la țărm de mare spre a muri. De atunci și pentru mulți ani mi-a rămas în cap ideea că Bolivar fusese găsit mort pe țărm. Bunicul m-a învățat și mi-a cerut să nu uit în veci că acel om a fost cel mai mare care s-a născut în istoria lumii. Năucit de nepotrivirea acestor cuvinte ale lui cu altele pe care bunica mi le spusese cu o emfază asemănătoare, l-am întrebat pe bunicul dacă Bolivar era mai mare ca Iisus Hristos. El mi-a răspuns dând din cap, fără convingerea dinainte: n-au nimic de a face una cu alta. Acum știu că bunica îi impusese bărbatului ei să mai ia în plimbările sale de seară, fiind convinsă că erau pretexte ca să-și viziteze amantele reale sau presupuse. Se prea poate ca uneori să-i fi servit drept alibi, dar adevărul este că niciodată n-a fost cu mine în vreun loc care să nu se afle pe ruta prevăzută. Totuși am imaginea limpede a unei seri când am trecut din întâmplare cu cineva de mână prin fața unei case necunoscute și l-am văzut pe bunicul așezat ca domn și stăpân în salon. N-am putut înțelege niciodată de ce m-a străfulgerat clar viziunea că nu trebuia să povestesc nimănui ceea ce văzusem, până în ziua de astăzi.